أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان ليوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Bu ayetin dışında kalan diğer bütün ayetlerin Mekke'de nazil olduğunu müfessirler belirtmişler. Ve bu surenin nuzuluyla alakalı olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan sahih senetlerle rivayet edilen Ahmed'in Müsned'inde tahric ettiği, Buhari ve Müslim'in de sahihlerine çıkardıkları hadislerde şöyle belirtilmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mina'da bir dağda iken sahabeyle beraber Mina dağında bir mağarada oturuyorken bu sure nazil olmuş. El-Mursalatu Urfa, bu ayetler ilk bu sureye ait bu ayetler o mağarada inmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu okurken ravi diyor ki biz ağzından ezberledik diyor. Peygamber vahiy iniyorken okuyordu. O okurken biz de onun ağzından diyor ezberledik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından. O sırada diyor bir tane şey çıktı oradan. Bir yılan çıktı. Resulullah dedi ki öldürün onu. Yani çünkü o şeytan olduğunu biliyor. Biliyorsunuz yılanlar, akrepler, bu gibi haşeratlar şeytan olabilirler. Buna dair sahih kaynaklarda birçok hadis var. Mesela Müslim'in rivayet ettiği sahih senetli bir hadiste bir gün yeni evlenmiş bir damatı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam savaş sırasında izin veriyor gitsin hanımıyla beraber oynasın diye. Eve gittiğinde bir bakıyor ki karısı kapıda. Bu da yeni evlenmiş zaten. O da yeni gelin bizim Türklerin tabiriyle. Kılıcını çekiyor diyor ki vallahi seni öldüreceğim. Yani daha evliliğimizin ilk günü hangi cüretle sen sokağa çıktın kapıya çıktın. O da diyor ki bana bunu diyeceğine içeri geç de ehlini ne dışarı çıkardı bir bak diyor. Bir bakıyor ki yatakta şey var. Bir tane yılan var. Çocuk oku çekiyor. Ok yılanı isabet eder etmez. Yılan ölmesiyle beraber çocuk da ölüyor. Sonra bu olay Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriliyor. Diyor ki şüphesiz diyor Medine'de diyor bir takım cin kardeşleriniz Müslüman olmuştur. Evinizde diyor yılan, akrep gibi şeyler görürseniz onlara diyor deyin ki sana Süleyman'ın senden aldığı sözü hatırlatırız. Bu evin ehline zarar vermeden bu evi terk et. Ve 3 gün mühlet verin. 3 gün içerisinde evi terk etmezse o şeytandır. O zaman öldürün diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu rivayet dediğimiz gibi Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir rivayettir. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sureyi akşam namazlarında okurmuş Mürselat suresini. Bu sureyle alakalı sünnetlerden bir tanesi de budur. O yüzden her Müslüman gücü yettiği kadar bu sureden akşam namazında bazı ayetleri okursa onun için hayır olur inşallah. Tabi bu surenin faziletine dair başka rivayetler vardır ama çok kuvvetli değiller, o yüzden zikretmiyoruz. Yani zayıf rivayetler bunlar. İşte kim bu sureyi okursa işte şeyden afiyette olur. Müşrik olmaktan afiyette olur diye bir hadis var. Yani kim bu sureyi ömrünün sonuna kadar okursa Allah onu müşrik olarak ölmekten korur diye bir rivayet var. Ama rivayet çok kuvvetli bir rivayet değil. Sadece fadalil amel kısmından nakletmekle kalıyoruz. Biliyorsunuz cumhurun usulüne, metoduna göre zayıf rivayetlerle, hasen rivayetlerle amel etmek caiz değildir. Ancak hadis sahih olursa amel edilebilir. Evet. Surenin ilk ayetiyle başlıyoruz. Vel mursalatu urfa. Vel mursalatu urfa cumhurul müfessirin demişler ki hiyer riyah. O rüzgarlardır demişler. Mursalatu urfa birinci tefsir olarak alimlerden gelen manası rüzgarlar. İkinci bir tefsir yapmışlar. Demişler ki onlar meleklerdir. Bunu da Mukatil ve Ebu Salih ve Kelbi söylemiş. Çok zayıf bir rivayetle müfessirler kıyıl diyorlar. Denildi ki Denildi ki eğer tefsirlerde teil diye bir ifade gelirse denildi. Yani o ihtilaf hakkındaki en zayıf görüşü belirtir. O ihtilaf hakkındaki en zayıf görüşü belirtir. Denildi ki diyor bir rivayette de humul enbiya. Onlar peygamberlerdir dedi diyor. Birinci tefsire gelince şimdi bunlardan hangisi doğru? Birinci tefsire gelince hani bu buradan kasıt rüzgarlardır tefsirine gelince bununla alakalı Allah Hicr suresi 23. ayette Rum suresi 48. ayette yursilir riyah. O Allah ki rüzgarları gönderir. O rüzgarlar Allah'ın rahmetin önünde haberci olarak gelirler. Tabi çoğu zaman rahmetin habercisidirler. Yağmurun öncesinde ufaktan bir rüzgar gelir. Ardından yağmurla beraber bereket iner yeryüzüne. Ama bazen bu hayır olmayabilir zannedildiği gibi. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gene rivayet edilen başka bir haberde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kavme senelerce yağmurun düşmediğini, onların bu kıtlık döneminde sıkıntı çekince Allah'a dua ettiklerini, tabi o kavmin kendine gazap edilen şerli bir kavim olduğunu, rüzgarları görünce de sevinç çığlıkları atarak Allah'ın rahmetin geleceğini zannettiklerini haber veriyor. Ama o rüzgar onları alıp alıp bir yere vurup çalmış, gazap olmuş onlara. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam siyah bulutlar gördüğü zaman Allah'ın bunlar rahmet kıl, gazap kılma diye dua edermiş. Çünkü onlar gazaba da dönüşebilirler. Allah böyle bir akıbetten bizleri muhafaza eylesin. İşte hani gazap demişken gündemde olan bir şey var. 21 Aralık'ta kıyamet kopacak diye millet triplere girmeye başladı. İzmir'e kaçıyorlar, Fransa'ya kaçıyorlar. Ya bir Müslümanın var ya kalbine bundan dolayı şüphe gelmesi bile küfür olarak yeter yani. Bir Müslümanın kalbine bundan dolayı şüphe gelmesi o adama küfretmek, Allah'a küfretmek noktasında yeter de artar bile. Allah Azze ve Celle kıyametin saatini kendi katında saklamıştır. Hiçbir peygambere, hiçbir yakın meleğe, hiç kimseye haber vermemiştir. Ben gökyüzünü direksiz yükselten Allah adına yemin ediyorum ki vallahi billahi tallahi kıyamet 21 Aralık'ta kopmayacak. Çünkü Allah şeytanları tasdik etmez. 22 Aralık'ta kopabilir. Allah dilemesine dahil olduğu için doğru yani. Ama onlar 21 diyorsalar 21'inde olmayacak ona emin olun yani. 22 diyorsalar 22'de olmayacak ona emin olun. Dolayısıyla Müslüman bu konuda şüphe etmez ve insanları da bu şüpheden sakındırır. Özellikle etrafınızda görürseniz inşallah bu konuda insanlara nasihat edersiniz. İnsanlar Allah'ın dinini talim etmeyince böyle ahmakça şeylere inanıp maalesef ahmakça işler yapıyorlar. Zaten daha önce de defalarca izah ettik. وَمَنْ يَرْغَبَ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهِ İbrahim'in tevhid dinden ancak ahmak akılsız yüz çevirir. Maalesef bugün insanların çoğu da İbrahim'in dinden yüz çevirmişler. Bu da onların ahmaklıklarını, sefihliklerini gösterir. İkinci tefsiri ise bu ayetin, hani bu ayette Allah'ın yemin ettiği merciğin melekler olduğuna kanaat eden insanlar ise demişler ki Allah Subhanahu ve Teala vahyini meleklerle gönderir. Emirlerini ve nehilerini meleklerle gönderir. O yüzden gönderilenlere yemin olsun diye Allah yemin etmektedir demişler. O gönderilenlerden kasıt da meleklerdir demiş ikinci grup görüş, ikinci görüşü alan alimler. Üçüncü olarak da ne demişti? Üçüncü tefsir olarak da onlar peygamberlerdir demişti. Üçüncü tefsir olarak buna giden alimler de şunları ortaya sunarak üçüncü görüş olarak peygamberleri izah etmişler. Demişler ki Allah peygamberleri de gönderdi. Ayetlerde gönderilenlere yemin etmesi Allah'ın peygamberlere yemin etmesidir. Çünkü peygamberler gelmekle beraber insanlara Allah'ın vahiylerini, emirlerini getirmişlerdir. Baktığımız zaman bu ayete dair yapılan üç tefsir de rüzgar, melekler ve peygamberler. Aslında bu üçü de insanlara Allah tarafından gönderilen şeylerdir. Bunlar yerine göre rahmetin habercisidir, yerine göre gazabın habercisidir. Nitekim surenin devamında gelecek olan ayetler de bunu çok açık bir şekilde ortaya koyacaktır güzel kardeşlerim. فَالْعَاصِفَاتِ asfa. Allah gönderilenlere yemin ettikten sonra فَالْعَاصِفَاتِ asfa. Bu işte müfessirlerin icmasıyla Kurtubi'nin dediği gibi ihtilafsız bir şekilde rüzgarlardır. Asif, rüzgarlı günün tanımıdır Arapçada. Allah gönderilen rüzgarlara ne yapıyor? Yemin ediyor. Tabi asif, şiddetli rüzgar demek. Yani öyle bir rüzgar ki o rüzgardan sonra toprağa öyle bir yağış iniyor ki her taraftan nebat bitiyor. Asif'in özelliği budur. Kurtubi diyor ki ihtilafsız bir şekilde bu ayette kastedilen rüzgarlardır diyor. Çok müfessirler gene çok zayıf bir şekilde kıyıl demişler. Denildi ki onlar işte rüzgarları getirmekle mükellef olan işte Mikail'in emrindeki meleklerdir demişler. Biliyorsunuz Mikail tabi olaylarla, doğal olaylarla Allah tarafından görevlendirilmiş meleğin ismidir. O meleğin emri altında da birçok melek vardır ki onlar rüzgarları taşırlar Allah'ın emriyle. Buradan buraya götürürler. Bakın sahih hadislere bakıldığı zaman gök olayları meleklerin icraatlarıdır. Ahmak insanlar sadece izliyorlar yani. Mesela gök gürüldedi mi insanlar korkuyorlar. Halbuki gökte diyor melekler zinciri vururlar diyor. Melekler vardır, görevli melekler. Gökte onlar zincirleri vururlar da gök gürültüsü çıkar. Millet de zannediyor ki yani gök gürültüsü öyle basit sıradan elektrik yok birikiyor. Elektrikle bilmem bulutlar bir araya geliyor. Oradan bir enerji bilmem neyi gerçekleşiyor da oradan ses çıkıyor zannediyorlar. Belki bu şekilde teorik olarak izah edilebilir ama bunun Allah katındaki izahı budur. Gökte melekler icraat halindeler. O icraatların neticesinde gök olayları gerçekleşiyor. Yani dolayısıyla ulemadan bir kısmı bu ayeti de tefsir ederken gene zayıf bir görüş dahi olsa ikinci ayet hakkında fel asifati asfe bu ayetten kastedilenlerin de melekler olduğunu ifade etmişler. Vennâşirâti neşrâ. Üçüncü ayette Allah gene yemin ediyor. Allah ard arda yeminlerde bulunuyor. Neşere Arapça yaymak demek. Yayanlara yemin olsun ki diyor Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala. Burada da gene birinci tefsir olarak rüzgarları alimler izah etmişler. Demişler Allah rüzgara yemin ediyor gene rüzgarlara. Çünkü rüzgar Rahman'ın rahmetini yeryüzüne yayar diye tefsirde bulunmuş bir kısım ulema. Gene diğer bir kısmı demişler ki meleklerdir onlar ki bulutları taşırlar, yayarlar bütün yeryüzüne. Allah'ın irade ettiği toprağa daha fazla bulut taşırlar. Oraya daha fazla yağmur iner şeklinde izahta bulunmuşlardır. Dahak diyor ki bunlara muhalefet ederek bu açılıp saçılanlardan kasıt diyor Ademoğlunun amellerinin yazılı olduğu kitabelerdir diyor. Çünkü bunlar açık saçıktır. İyi ve kötü bütün ameller buralarda kayıt altına alınmaktadır diye bir izahta bulunmuş. Allah Subhanahu ve Teala neyi kastettiğini en iyi bilendir. Allah en doğrusunu bilendir deyip geçmek en güzeldir bu gibi ayetlerde. فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَى Ayırt edenlere gelince فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَى Allah onlara da yemin ediyor. Bu ayette فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَى'dan ayıranlardan kasıt nedir diye gene ulema konuşunca demişler ki birinci en kuvvetli tefsir onlar meleklerdir demişler. Çünkü melekler hak ve batılın arasını ayırırlar, helalle haramı ayırırlar. Nasıl yaparlar? Vahiy getiren melek bunu peygamberlere verir, peygamber de bunu insanlara yayar, açar ve dolayısıyla demişler hak ve batıl birbirinden ayrılır diye izahta bulunmuşlar. Kıl denilmiş gene, denildi ki zayıf bir görüş olarak peygamberlerdir ayıranlardan kasıt. Çünkü peygamberler hak ve batılın arasında ayrılmıştırlar diye ifadede bulunmuşlardır. Ama en doğru şekilde beyan etmek gerekirse iki tefsir de doğrudur. Çünkü peygamberler de hakla batılın arasını ayırmıştır. Ömer de peygamberlerin yolundan giden biri olduğu için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Faruk ismini vermiştir. Faruk ayıran demektir. Hakkı ve batılı birbirinden ayıran. Ömer-ül Faruk diye bilinir. Kitaplarda onun ismi için böyle nakledilir mesela. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahih bir rivayette diyor ki benden sonra bir peygamber gelseydi Ömer olurdu. Bu da gösteriyor ki peygamberlerin işi hakkı batılı birbirinden ayırmak. O açıdan فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَى ayıranlara yemin olsun ki ifadesi de büyük ihtimalle peygamberlerin olması söz konusu olabilir. Allah Azze ve Celle dediğimiz gibi en doğrusunu bilendir bu ayetlerde neyi irade ettiğini. فَالْمُلَقِّيَاتِ ذِكْرَى zikri ulaştıranlara, telakki edenlere Yemin olsun ki diyor Allah Azze ve Celle Sübhanahu ve Teala. Dediğimiz gibi bir önceki ayette bunun melekler ve peygamberler olarak izahı zaten geçti. İki ayette aynı manayı ifade etmektir. Racih olan buraya kadar okuduğumuz beş tane ayet var. وَالْمُرْسَلَاتِ اُرْفَى O gönderilenlere yemin olsun. فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفَى O şiddetli rüzgarlara yemin olsun. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرَى Yayılanlara yemin olsun. فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَى Ayıranlara yemin olsun. فَالْمُلَقِّيَاتِ ذِكْرَى Zikri de ulaştıranlara yemin olsun. İşte bu beş ayette sonuç olarak racih olan görüş, üçüncü ve birinci ifadede yemin edilen üzerine nesnenin rüzgarlar olduğu, dördüncü ve beşinci ayette ise melekler olmasıdır. Racih ve doğru olan görüş budur. Kadı, Zeccac ve benzeri birçok alim, bu görüşü tercih etmişlerdir. Racih olan doğru görüşte budur diye ifade etmekte fayda vardır inşallah. Sonra Allah diyor ki özran ev nuzra yeminler bitti. Şimdi Allah diyor ki bu yeminleri yaptıktan sonra özran ev nuzra özür olsun ve korkutma olsun. Bu bahsedilen şeyler özür olsun ve korkutma olsun. Nedir bunun özür olması? Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bizi Adem'in sırtını sıvazlayıp cennet ve cehennem ehli olarak yarattıktan sonra cesetler halindeyken daha sonra bunlara ruh üfledikten sonra Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle melekler alemi ruhlar aleminde de Elestu bi rabbikum dedikten sonra ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra kalu bela dediler ki tabii ki sen bizim Rabbimiz denildikten sonra o kalu bela denen günden beri Allah Azze ve Celle kendi ilahlığını zaten bize ikrar ettirmiştir. Buna şahit kılmıştır bizi ruhlar aleminde. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu sözdeki sadakati ortaya çıkarmak için bakın insanlar sözleri sarf ederler. Allah söze itimat etmiyor, sakın siz de sözlere itimat etmeyin. Allah amele itimat ediyor, kimsenin sözüne değil. Nice vaat veren insanlar, nice sözler veren insanlar hiçbir vaatlerinde ve sözlerinde durmazlar. Kimin ne kadar güzel vaat ve sözde bulunduğunun hiçbir önemi yok. Kimin vaadinin ve sözünün ameliyle mutabık olduğu oran ne kadar yüksekse o insan Allah katındaki hayrı da o kadar yüksektir. Çünkü Allah buna göre insanları ve cennet ve cehennem ehli kılmıştır. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bizi imtihan için dünyaya gönderdikten sonra Resulullah'ın hadiste dediği gibi Allah'tan daha çok özrü seven hiç kimse yoktur diyor. Yapılan hatayı temize çıkarmak adına mazeret getirmek noktasında Allah'tan daha çok mazereti seven kimse yoktur diyor. Hadiste, sahih bir hadiste. Bu yüzden diyor Allah Resuller göndermiştir, kitaplar indirmiştir. Yoksa bir takım cahillerin zannettiği gibi cehalet mazeret değildir. Allah Resulü bunu kastetmiyor. Allah mazereti çok sevdiği için bizden ruhlar aleminde aldığı sözü ve oradaki kendisinin bize bunu ikrar ettirmesini yeterli saymıyor. Yani misak denen şeyi Allah yeterli saymıyor. Allah bize dünyada ne gönderiyor? Resuller ve kitaplar. Ta ki bunlar bizim özrümüzü ortadan kaldırsın. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen başka bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah 60 sene ömür verdiği hiçbir kulun mazeretini kabul etmez. 60 sene ömür verdiği bir kulun mazeretini kabul etmez. Bu 60 yaş, 60 yıl ifadesi başka bir ayette de tefsirinde getirilmiştir. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, biz size akledip düşünecek bir insanın düşüneceği kadar vakit vermedik mi? Kıyamet günü Allah bunu hem kafirlere diyecek hem de dünyada bize hitaben söylüyor. Biz size akledip düşünecek bir insanın düşüneceği kadar vakit vermedik mi? Müfessirler diyorlar ki bir grubu. Bundan kasıt buluğdur. Yani bir adam akıl baliğ olduğu zaman Allah'ın ona düşünüp ibret alacak kadar vakit vermesi gerçekleşmiştir demişler. İkinci grup ise demişler ki 60 senedir bu. Bu ve benzeri hadisleri de delil almışlar. 60 sene ömür verdiğin özrünü kabul etmez ifadesini nasıl izah edebiliriz? 60 sene boyunca yanındaki amcasının, babasının, dayısının, nenesinin, akrabasının, komşusunun öldüğünü gören, etrafında bir takım yakın akrabalarının sakal koyup hayatını değiştirdiğini, Rabbine giden bir yol tutturduğunu görüp de kendisi bunu akledip düşünmeyen, bu konuda gayret ve çaba sarf etmeyen kişileri Allah Azze ve Celle mazeretini kabul etmez demektir aslında. Ya bugün bütün dünya Bulgaristan'da senelerdir rahiplik yapan bir Hristiyanın Müslüman olmasını konuşuyor. Bulgarlardan Hristiyan olan insanlar Allah bir insanın akledip düşüneceği kadar ömür verdiği herkes bu olaya bakıp ibret alıp İslam'ı ve tevhidi araştırıp ona ittiba edebilir. Bu onlara yeterlidir. Artık onların mazereti yoktur. Anasının adı Ayşe değil diye, babasının adı Osman değil diye, Olimpos Dağı'nda dünyaya geldi diye mazeretli olmaz. Bugün Afrika'nın en balta girmemiş ormanında, bugün Filipinler'de, bugün dünyanın en ucra noktası Jamaika yani. Haritada yerini bilen yoktur burada belki. Bir iki tane son dönem üniversite okumuş arkadaşı koy kenara. Jamaika haritada nerededir kimse bilmez. Jamaika'da tevhid var. Ha, tevhidle beraber kafir de var. Kim derse ki Allah bu dini tamamlamamış haşa Resulü göndermekle ve kitabı indirmekle o Allah'a küfreden bir kafirdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederek diyor ki Allah adına yemin ederim ki bu din üzerine güneş doğan her yere varacaktır diyor. Bu iş hadiste öyle ifade ediyor. Bu iş üzerine güneş doğan her yere varacaktır. Tevhid Allah'ı ibadette birlemek. Dünyanın her tarafına girecek. Girmeyeceği taraf yok. İşte o girdiği yerde çevresi var ya, o tevhidi yaşayanların çevresi var ya, onların hiçbir özrü yok. Görmüş, şahit olmuşlar zaten. Etrafında bunu yaşayan insanlar var. Allah her birimizi, her bir şehirden, her bir kabilenin içerisinden tek tek çıkarmış, seçmiş. Bizim her birimizin yakın akrabası, her birimizin yakın çevresi, bizim dinimizin toplumdan farklı olduğunu biliyor. Onların dinini kınadığımızı, akıllarını hafife aldığımızı, onların İslam üzere değil küfür üzerine olduğunu söylediğimizi hepsi biliyorlar. Müslim'de rivayet edilen Amr İbni Abese hadisinde Amr İbni Abese diyor ki ben duydum ki adamın biri Mekke'de çıkmış insanların dinini kötülüyor. Ben o gün zannederdim ki diyor insanların hepsi sapıklıktadır ben hariç. Duyunca bu adam çıkmış milletin dinini kötülüyor. Bineğime bindim Mekke'ye yola koyuldum diyor. Yani bu sözler Hakk'a ittiba için mücadele eden Allah gibi bir derdi olan herkes için büyük ibretler saklı olan sözler. Niye? Rabbi gibi bir derdi olan bir insan etrafında buna benzer işaretler duyduğu zaman buna tepkisiz ve hareketsiz kalmaz. Dolayısıyla Allah peygamberleri gönderip kitapları indirmiştir ki bunlar özran, özrümüzü ve mazeretimizi ortadan kaldırsın. İbnül Kayyim rahimeullah Medarecü's Salikin'de açıkça söylüyor ki kul ister ikrar etsin ister isyan etsin. Bunu kabul etmesin. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala'nın ona kitaplar indirmek ve Resuller göndermekle hücceti ikame ettiğini her kul kabul etmek zorundadır diyor. İster bunu ikrar etsinler, ister kabul etmesinler. Allah şirkin pisliği noktasında, sahibini ebedi cehennemlik yapması noktasındaki hücçetini yeryüzünden, Adem'i yeryüzüne indirdiği günden beri hiçbir şekilde kaldırmamıştır. Her kim şirk koşan bir müşriye, ben buna ikametül hücce yapmadan ben bu adamı tekfir edemem. Allah'ın ona verdiği küfür adını ben verip ona kafir ve müşrik diyemem derse Allah'a iftira etmiştir. Şüphesiz Allah hüccetini bütün kullara ikame etmiştir. Kimse kendini Allah'ın hücceti yerinde saymasın. Allah hüccetini senle değil peygamberle zaten ikame etmiş. Artık gerisi kulların onu elde edip etmemesine kalmış. Bu kulların artık taksiratıdır o dakikadan sonra. Allah bütün kullara hüccetini kitapları göndermek, resulleri göndermekle beraber ikame etmiştir. Ve şirkin hücceti Adem'in yeryüzünde indiği günden beri hiçbir zaman ortadan kalkmamıştır. Bu hiçbir zaman kesilmemiştir bunun hücceti yeryüzünde. Dolayısıyla Allah bu dakikadan sonra kimsenin mazeretini kabul etmez. Ancak deli, ancak çocuk, bunlar müstesna. Bunun haricinde akıl sahibi olan, yaptığı fiili de ikrahla zorlanmadan kendi ihtiyarıyla yapan herkes, yaptığı şirk ve küfürden mesuldür. O kıyamet günü Allah'ın huzuruna kendisine hüccet ikame edilmiş bir şekilde gelecektir ve hiçbir mazereti olmayacaktır. Ama insanlar kıyamet günü mazeretler sunacaklar. Allah diyor ki o gün mazeretler onlara fayda vermeyecek bir ayette. Başka bir ayette onların, kafirlerin, helaka uğrayanların sözünü naklediyor. Diyorlar ki vallahi ma kunna müşrikin. Vallahi biz müşrik değildik diyorlar dünyadayken. E şimdi çık sokağa sor, hangisi kendine müşrik diyor ki? Müşrik kavim dedik mi bir de zorlarına gidiyor. Hem şirki kendilerine, adam zina yapıyor, kabul de ediyor zina yaptığını. Diyorsun ki zinakarsın, öyle deme diyor. Niye zinakar diyorsun? Ya sen kendi nefsine şirki seçmişsin. Adın müşrik, Allah koymuş senin adını. Ben ne yapayım? Ben şimdi Allah'ı gazaplandırıp seni mi razı edeyim? Ben sana Müslüman deyince Müslüman mı olacaksın hakikatte? Yok. Dolayısıyla bu insanlar, bu topluluklar kendilerine hüccet ikame edilen topluluklardır. Allah bunlara hüccetini Muhammed'i göndermekle aleyhissalatü vesselam ve beraberinde Kur'an-ı Kerim'i indirmekle ikame etmiştir. Artık gerisi kulların taksiratıdır. Burada bu kadar insan bugün şu Kur'an'ın tefsiri, Allah'ın irade ettiği manayı öğrenmek üzere toplanmışlar. Böyle bir derdi olmayıp toplanmayan bir adam, kusura bakmasın, bedava toplum arasında var olan deyimde olduğu gibi hani 3 kuruşa 5 köfte olmaz diye bir söz var ya. Yani az şeyle çok şey beklemesin. Zannetmesin ki ona cennet verilecek. Zannetmesin ki Allah'ın rızasına girecek insan. O müminler ki gece gündüz Rablerine yalvarıp Allah korkusundan yarılıp çatlayan insanlardır. İnsanın başı sıkıştığında odaya geçip kapıyı kapatıp Rabbiyle baş başa kalıp elini göğe kaldırıp ağlayamıyorsa, Allah'tan yardım dileyemiyorsa bu insan ne zaman Allah'tan korkmuştur? Ne zaman Allah hakkıyla iman etmiştir? Başı sıkıştığında, başına musibetler geldiğinde mızmız çocuklar gibi sebeplere mi atmıştır? Yoksa Allah'a iman eden her kul gibi Allah'a dönüp istiğfar edip Allah'tan dileyip Allah'tan yardım beklemiştir? Baktığınız zaman insanlar bugün içerisinde yaşadığımız şu müşrik kavim bunu yapıyorlar. Mızmız çocuklar gibi sebeplere atıyorlar. Tıpkı geçmiş ataları gibi kadere suçu atıyorlar. Allah'a suçu atıyorlar. Şeyhleri iblis gibi diyorlar, sen bizi saptırdın diyorlar. Allah bize hidayet etti de biz mi hidayete ermedik diyorlar. Bir de suçu Allah'a atıyorlar. Sanki Allah'a gitmeye yol tutturdular da Allah da onların önünü kapattı. Dolayısıyla Allah bu Kur'an'ı bizim mazeretimiz, özrümüz olmasın diye indirmiştir. Ve kime bu Kur'an ulaştıysa artık o özürden muaf olmuştur. Allah ayette diyor ki, peygambere de ki, bu bana ve bu zikri ulaşan herkese bir korkutma olsun diyedir. Yani bu kendisine ulaşan, وَمَنْ بَلَغَهُ, kendisine ulaşan herkese bir korkutmadır. Kur'an ulaştı mı? Bitti. İster anlasın ister anlamasın. Zaten din anlayıştır. Anladıysa Müslüman olmuştur. Anlamadıysa müşrik geberir insan. Allah bizi öyle olmaktan afiyetle kılsın. Zaten surenin başından sonuna tertibini birazdan sureyi irdeledikçe ve dersin başında zikrettiğim hadisle cem ettiğiniz zaman hani demişti ya Resulullah, kim bu sureyi okursa müşrik olmaktan, müşrik olarak ölmekten afiyette olur. Öyle bir hadis söylemiştik Resulullah'tan. Bu tertip ile bu hadisi cem ettiğiniz zaman aslında bu surenin ehemmiyeti ortaya çıkar. Yani bu sure çok kıymetli, hepsi Rabbimizin sözünün kıymetlidir de. Ama bu onun sözleri arasında en kıymetli olanlarındandır. Çünkü surenin birazdanki gelen tertibi bunu zaten açıkça ortaya koyacak. Özran ev nuzra. Hadi özür kısmı izahı bu. Nuzra korkutma demek. Nezir kelimesinin kökeninden geliyor. Rusulen mubeşşirine ve munzirin. Allah Resuller gönderdi. Mubeşşirine müjdeleyenler ve munzirin korkutup uyaranlar olarak. Korkutmak bütün peygamberlerin vasfıdır. Onlar Allah'ın şeriatına boyun eğmeyen, itaat etmeyen herkesi korkuturlar. Dün bir yerdeyim. Bir mecliste oturuyorum. Adamın biri oturuyor yanımda. Gülüyoruz, eğleniyoruz. İşte yani memleketimiz yakın. Adamın İslam'la alakası yok. Cahili bir müşrik. Ama namaz kılıyor. Hani İslam'la derken hakiki İslam'la alakası yok. Kendi işte bugün en meşhur çıkar cemaati Nur cemaatinden biri. Oturuyoruz. Şakalaşıyoruz. Hoş beş güzel. Muhabbet güzel. İşte sevdi böyle sarılıyor falan. Gülüyor vesaire. Mevzu dine geldi. Tabii o kendince şirkini kustu orada. Şirkini anlatıyor. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Aşağı gidecek, yukarı gelecek, yana yatacak, çamura batacak. Sonra birkaç tane ahiretle alakalı kıssayı anlattım. Cehennemle korkuttum. Çünkü bizim dinimizi iyi biliyor. Çok adamdan dinlemiş bizim dinimizi. Hani bizim inancımızın, itikadımızın ne olduğunu adı gibi biliyor. Buna sadece anlattığım şey ahiretteki azap sahneleri. Diyorum ki Allah Kur'an'da böyle söylüyor. Allah Kur'an'da kafirlerin şöyle diyeceğini söylüyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle yapacağını söylüyor. O kadar anlattım ki gözleri döndü. Göreceğiz dedi. Sinirlendi böyle. Ben dedim niye kızıyorsun ki yani? Derdin yoksa niye üzerine alıyorsun ki? Allah'ın korkutması çünkü herkesin fıtratı var, nefsi var. Herkes üzerine alacağını alıyor bunda. Dediğim sadece ahiretle alakalı tablolar. Başka bir şey değil yani. Anlattığım başka hiçbir şey yok üzerine ziyade. Allah Azze ve Celle Mekke'de insanları hep korkutmuştur. Mekki surelere bakın. Hep korkutmalar doludur. Bak surenin başında yeminler etti Allah. Niye yemin eder? Yani ben şimdi az önce dedim ki vallahi billahi tallahi 21 Aralık'ta kıyamet kopmayacak dedim. O kafirlerin iddia ettiği gibi. Allah onları haklı çıkarmayacak dedim. Ben şimdi başta yemin ederken karşı tarafa ne hissini veriyorum? Kendi inancımdaki kesinlik, yakınlık, mutmainlik. Bundaki şekkin ve şüphenin olmayışı. Bu karşı tarafı da şekten uzak tutuyor. O da yakine ulaşıyor. Hiç şüphe etmiyor bundan. Allah surenin başında uzun uzun yeminler etti. 5 tane ayette yemin etti Allah. Daha hiçbir şey anlatmadan Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala yemin etti. Bütün Mekki surelerin başlangıcı da yeminlerle doludur. Ve ardından birazdan gelecek اِنَّمَا تُعَدُونَ لَوَاقِعَ vaad olundukları, korkutuldukları şey gerçekleşecektir ifadesi gelecek ve ardından onu anlatacak. Ve bütün sureler bu korkutmayla dolu. Mekki surelerin özelliği budur. O yüzden bizim şu anda insanlara tebliğ yaparken en çok kullanacağımız şey şunun kafirliği, bunun Müslümanlığı değil. Cennet ve cehennem tablolarıyla beraber ahiretten insanları korkutmak, sakındırmaktır. Çünkü bu fıtratlarda olan şeydir. O korku yerleştiği zaman ibret alıp, ders çıkartıp, nasihat alıp kendini ıslah edecektir insan. O korku çıktı, o korku karşı tarafa verildiği zaman. Allah Subhanahu ve Teala özran ev nuzra dedi bu ayet. Mazeret olsun ve bir korkutma olsun diye. O yüzden korkutun insanları. Cehennemle korkutun. Onlar göreceksiniz dinlemiyor gibi yapsalar da vallahi onlar çok iyi dinliyorlar. Kalplerine, hücrelerine, zerrelerine kadar hissediyorlar Allah'ın neyi vaat ettiğini. Ve Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala devamındaki ayette diyor ki اِنَّمَا تُعَدُونَ لَوَاقِعَ şüphesiz vaat olundukları, korkuttuğumuz o şey var ya o gerçekleşecek. O bir gün hakikate ulaşacak. فَاِذَا النُّجُومُ تُمِسَتْ o ne zaman gerçek olacak? Şimdi Allah onu anlatıyor. Ne zaman o vaat olundukları gerçekleşecek? فَاِذَا النُّجُومُ تُمِسَتْ yıldızlar söndürüldüğü zaman. Nasıl söndürülecek? Işığı gidecek. Alimler bunu şöyle izah etmişler. Gök yarılınca, yıldızlar kayıp düşünce zaten ister istemez gök yıldızlarla aydınlanır gece. Gök zaten bir karanlığa bürünecektir diye izahlarda bulunmuşlar. وَاِذَا السَّمَاءُ فُرُجَتْ Gökte diyor, o gün gök açılmıştır, yarılmıştır. Aynı ifade Nebe suresinde de geçiyor 19. ayette. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ Gök açılmıştır. فَكَانَتْ اَبْوَابَ Kapılar olmuştur o gökte. Yani çünkü bir madde alemi var. İçinde yaşadığımız. Sonra ahirete intikal edeceğiz. Başka ayrı bir aleme gireceğiz. O geçiş bir kapıdan gerçekleşiyor. O göğün yarılmasından, yıldızların dökülmesinden sonra olan süreçte. وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ Dağlar da saçıldığı zaman. Normalde bu nesefe kelimesini izah ederken alimler diyorlar ki bir şeyin süratli bir şekilde hareketidir diyorlar. Çünkü artık parçalanmaya başladığı zaman yerler ve gökler, dağlar hızlı bir şekilde yürümeye başlayacak, toz toprak haline gelecek, saçılacak etrafa o karmaşa curcuna sırasında. Ve devamında diyor ki وَاِذَا الرُّسُولِ اُقِّتَتْ Kıyametin tasavvuru izah edildikten sonra Allah Azze ve Celle devamında diyor ki şüphesiz o gün Resuller ne olacak? Bir araya getirilecek. Bu Maide suresi 109. ayette de ifade edilmiş. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلُ Allah o gün Resulleri toplar. Ne için toplar? İnsanların hesabını görmek için toplar. Çünkü herkes imamıyla beraber gelecek kıyamet günü. Herkes imamıyla beraber gelecek ki Allah Kur'an-ı Kerim'de bundan şöyle bahseder. O gün herkesi imamıyla beraber haşrederiz diyor. İmamıyla beraber getiririz. O yüzden insan bütün ömrü boyunca kimin arkasına düştüğüne iyi bakmak zorunda. Kimi kendine imam ettiğine iyi bakmak zorunda. Bizim Türklerde bir söz vardır. Kılavuzu karga olanın burnu bir şeyden çıkmaz diye meşhur bir söz vardır. Niye? İmam kötü. Yani imam önder demek. Önder kötü olunca gidilen yol, edinilen yol, tutulan yol kötü bir yol. Ama önder Allah'tan korkan, ama önder Rabbani olan biri olursa Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın tevfikiyle beraber tutulan yol da o kadar Rabbani ve Rahmani olur. Allah da o gün bütün ümmetleri, yani şimdi biliyorsunuz iç içe geçmiş halkalar vardır. İç içe geçirilmiş kutular vardır, öyle değil mi? Resuller kendi ümmetleri arasında en dış halkadırlar. O halkanın içerisinde, Resulün ümmeti arasında da her bir fırkanın imamı vardır. Hakka tabi olan her bir fırkanın. Şimdi sahabe bir topluluktu. Onların başında bir imam vardı. Onlar öldüler. Onlardan sonra farklı nesiller geldi. Her neslin de kendine göre, kendi aralarında işlerini idare etmek için seçtiği imamları vardı. Ve Allah kıyamet günü bu şekilde ilk imamlar Resullerle getirecek. Ardından o Resullerin arkasında kalan, o Resullerin yolunu tutturan diğer imamlarla beraber Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle insanları ne yapacak? Bir araya toplayıp hesabına başlayacak. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ İnsan hangi gün için bekletildiğini gördüğü zaman. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ Ecel bir şey, miktar, müddet belirlemek. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala hepimize bir ömür vermiş. Kafirlere de vermiş. Kafirler o kadar azgınlık ediyor sanki Allah görmüyor mu? Bu kadar fısk işliyorlar sanki Allah gafil mi? Ama Allah mühlet verir, Allah'ı ihmal etmez. Peki sadece kafirler mi bunun ibretini alacak? Yok. Müslümanlar da alacak. Nasıl alacak? Müslüman eğer dünyada Müslümanlarla girdiği anlaşmazlıkta Allah'tan korkmayan, fasık, facir, günahkar, azgın, nifak ehli, Allah'tan korkmayan, kalbini temiz tutmayan ise Allah Azze ve Celle iyi bilsin ki o kişi Allah Azze ve Celle unutmaz. Allah mühlet verir. Allah mühlet vermekle beraber ihmal etmez. Allah ceza verenlerin en hayırlısıdır. İleriye tecil eder. Hiç beklemediği yerden insanı saptırır Allah. 10 sene, 15 sene sonra çıkar bunun neticesi. Ölüm anında çıkar bunun neticesi, Allah korusun. O yüzden biz dünyada girdiğimiz her ihtilafta ve her anlaşmazlıkta Allah'tan korkmak zorundayız. İster kafirle olsun, ister Müslümanla olsun. İyi bilmeliyiz ki dünyada girdiğimiz o ihtilaf ve o ihtilafta takındığımız tavır bir gün bize yol su elektrik olarak gelecek. Ya dinde bu dinde ayaklarımızı sabit kılan bir unsur olmak noktasında ya da bizi saptırmak noktasında yarın önümüze kesinlikle çıkacaktır. Allah diyor ki o kötülükleri yapanlar bizi geçebileceklerini mi zannettiler diyor. Zannetmeyin ki ve zannetmeyelim ki önce asi nefsime söylüyorum, günahkar nefsime sonra size söylüyorum. Yaptığınız hiçbir haramdan Allah gafil değil. Yaptığınız hiçbir yanlış hareketten, kötü hareketten Allah gafil değil. Allah unutmaz ama Allah mühlet verir. Allah'ın mühlet vermesi, ihmal etmesi demek değildir ve Allah'ın cezası da başkasının cezasına benzemez. O hangi gün için tecil ettiğini bileceği zaman, لِيَوْمِ الْفَصْلِ O gün artık fasıl günüdür, ayrım günüdür. Arapça hakeme, hükmetmek aslında bime'ana fasaledir, ayırmak demektir. Mesela ister kafir hakim olsun, ister Müslüman hakim olsun. Kendisine iki tane anlaşmazlığa düşen taraf geldiği zaman hakim niye hüküm verir? Aralarını fasılla ayırmak için. Artık son noktayı koymak için. Ve kıyamet günü hakiki gerçek mahkemenin yapılacağı Mahkemetul Kubra denen, Kubra büyük demek. Mahkemetul Kubra denen büyük mahkemede artık fasıl günü olacak. Tamamıyla birbirinden ayrılacak. Her şey. Öyle ki kafir kafirden hakkını alacak. Müslüman kafirden hakkını alacak, Müslüman Müslümandan hakkını alacak. Kafir de kafirden aynı şekilde hakkını alacak. Mesela cennet ehli birbirinden nasıl alacak? Mümin müminin gıybetini yapmış, mümin mümine haset etmiş, mümin mümine arkasından konuşmuş, mümin mümine 50 bin tane sayın arkasında ahlaksız, edepsiz, haysiyetsiz hareketi. Mümin mümine bunu yapmış, bunun cezasını Allah hukukla haklarını nasıl dağıtacak? Bu masiyeti işleyene günah yazmakla, kendisine böyle zulmedilenin de günahını bağışlamakla Allah haklarını birbirine iade edecek. Cehennemde iki kafir birbirine zulmetmiş. Bir tanesi kafir, zalim despot yöneticiymiş. Öbürü de kafir, onda özrü yok Allah katında. Bu kalkmış bunu öldürmüş. Haksız ve zulümle. Haksızca ve zulümle. Tabii ki kıyamet günü bundan hakkını nasıl alacak? Bunun azabın arttırılması, bunun da azabın hafifletilmesi kendisine zulmedildiği için bu şekilde hakkını alacak. Buna benzer toplum arasında çocukluktan beri öğretildiği gibi boynuzsuz keçinin boynuzlu keçinin hakkını alacağı bir gündür o gün. Fasıl günüdür. Artık o gün Allah Azze ve Celle insanlar arasında hükmedecektir. Artık hakim Allah'tır. Allah da kimseye zulmetmez. Bir tane kardeşin Rabbim Allah'tır dediği için hapsedildiğinde, tağutlar tarafından hapiste götürüldüğünde, tağut olan bir kafir hakime yaptığı bir tane savunmayı biliyorum. O savunmada Mürselat suresinin mealini okuyor. Mürselat suresinin mealini okuyor. Bu şu anda tefsirini yaptığımız surenin mealini savunmanı yap diyor. O da bu ayetleri okuyor. Tabi bu surede birazdan gelecek ileriki derslerde inşallah. Hep ikide bir Allah der ki وَاَيْلُوا يَوْمَ اَيْدِلِ الْمُكَذِّبِينَ O gün yalanlayanların vay haline. Tabi bu ayet bir çok defa tekrar edilince hakim diyor bir daha onu okuma bir daha diyor. Orayı bir daha tekrar etme. Bu gene devam ediyor sureye. وَاَيْلُوا يَوْمَ اَيْدِلِ الْمُكَذِّبِينَ O gün yalanlayanların vay haline. Diyor bir daha tekrar etme diyorum sana. Rahatsız oluyor bundan. Yani çünkü bir fıtrat var. O Allah korkusu hücrelere kadar gidiyor. Her ne kadar kafir boyun eğip teslim olmasa da hücrelere Allah koymuş bunu. Fıtratta var bu. Sonra bitirdikten sonra diyor ki bil ki kıyamet günü de mahkeme olacak. Hakim koltuğunda Allah oturacak. Allah zalim değildir. Senin yaptığın gibi zulmetmez. Sen de benim yerimde sanık koltuğunda oturacaksın. O zaman sana da zulmedilmeden adaletle hükmolunacak. Ondan sonra oturuyor yerine. Savunması bu kadar. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala o kardeşe hayır versin, dinde ayaklarını sabit kılsın. Allah Azze ve Celle böyle imtihanlarda da bize sebat versin. Kıyamet günü insanların arasını bu şekilde ayıracak Allah Azze ve Celle. Ve kimseye zulmetmez Allah. Allah hakimlerin hakimidir. Allah hükmedenlerin en güzelidir. Zannetmeyin ki dünyada yapılan her türlü mahkemede hakkınız alınır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki Müslüman bana şikayete gelirler de birinin dili ötekinden baskın çıkar. Bu hakkı olmayan bir malı ondan alır. Ben de ona hak etmediği bir malı veririm ama ona ateşten bir pay vermişimdir diyor. Şimdi öteki Müslüman, ikisi de şeriata, peygambere gelmiş, muhakeme olmuş. Hadi bu toplum müşrik, bunlar tağuta muhakeme oluyorlar. Şeriata muhakemeye çağırdığımız zaman gelmiyorlar. Biz iki Müslümanız değil mi kendi aramızda? Muhakeme olduk. Benim hakkımı adamın dili baskın diye tuttu şeriat kadısı, şeriat hakimi öteki adama verdi. Ne yapacağım? Oturup ağlayacağım mı? Mızmızlanacağım mı? Ne yapayım? Din günü ne için var? Bunun için var. Allah kandırılamayan bir hakemdir haşa. Allah bundan münezzehtir. O gün işte Allah hak ettiğim şeyi bana verecek. Dünyada bana Allah böyle takdir ettiyse o zaman bana ne düşer? Sabır düşer. Fesabrun cemil. Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf kendisine rüya anlattığı zaman ya babacığım ben rüyada gördüm. Güneş, ay ve yıldız, 11 tane yıldız bana secde ediyordu diyor. Ve bu rüyasını babasına anlatınca babası diyor ki sakın diyor bunu kimseye anlatma. Şimdi orada rüyada güneş ve ay, neden güneş ve ay derseniz babasıyla annesidir. Çünkü Arapçada ay ve güneş biri dişi diğeri erkek olarak isimlendirilen şeydir. Türkçede bu yok. Yani belki anlaşılmıyor olabilir de ne demek istediğim. Arapçada eşyalar, insanların dışındaki eşyalar, cansız şeyler var ya, bunlar bile dişilik ve erkekliğe sahiptir Arapça lügatında. Güneş dişidir, müennestir. Ay ise müzekkerdir, erkek sigası, erkek şey olarak isimlendirilir. Dolayısıyla Yusuf'un rüyasında gördüğü ay babası, güneş de annesidir. Ve diğer yıldızlar da kardeşleridir. Yakup rüya tevilini bildiği için ki rüya tevili bütün peygamberlerin ortak ilmidir. Sadece Yusuf'a has bir ilim değildir o. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her sabah namazını kıldırdıktan sonra sahabeye dönüp aranızda rüya gören var mı dermiş. Rüya görenler varsa rüyasını tevil edermiş, yoksa kendisi rüyasını anlatır, insanlara rüyayı tevil edermiş. İmam Malik diyor hevanıza göre rüya tevil etmeyin, kim vahiyle oynamak ister. Rüya hevaya göre tevil edilmez. Şer'i esasları ve kıstasları vardır. Yakup bu rüyanın akıbetini bildiği için kıssanın devamında sonra anlatıldığı üzere Yusuf'un kardeşleri Yusuf'a kuyu atıyorlar. Geliyorlar diyorlar kardeşimizi. وَاَكَلَهُ الذِّئْبُ diyorlar. Kurt yedi diyorlar. Halbuki kurt insanı yemez, parçalar. Araplar hiçbir zaman kurtun yemesi için ekele kelimesini kullanmazlar. Yakup oradan anlıyor yalan konuştuklarını. Ardından onlar bunu anlatınca diyor ki fesabrun cemil. Düşen güzel bir sabırdır. İspat edemez ki Yakup yalan söylüyorlar. Dese ki yalan söylüyorsunuz. Bir tane ifade var mı? Yusuf suresinin başından sonuna kadar okuyun. Yakup bir gün demiş mi oğullarına siz yalan söylüyorsunuz? Biliyor yalan söylüyorlar ama bilmek yetmez. İspat gerekir. Şeriat ispat üzere kurulmuştur. Susarsın. Adam geliyor sana 50 tane bahane uyduruyor. Ben böyle demedim, şunu kastettim, bunu kastettim. Ne yapalım? Tamam onu kastetmişsindir. Ama beni kandıramadın. Ben işimde biliyorum, yalan konuşuyorsun. Yakup bunu bildiği için dedi ki fesabrun cemil. Surenin başından sonuna kadar anlatıyor. Tabi o sırada diyor vallahu galibun ala emri velakin ekseren nas la ya'lemun. Allah emrinde galiptir, insanların çoğu bilmezler. Allah rüyayla vahyetmiş, hükmetmiş. Ay, güneş, yıldızlar, yani Yusuf'un anası, babası, kardeşleri Yusuf'a secde edecekler. Onların onu kurdun önüne atması, kuyuya atması hiçbir şey değiştirmez, öldürmez. Vallahu galibun ala emri. Çünkü Allah hükmünde galip olandır. Bunu bildiği için Yakup fasabrun cemil diyor. Bir gün nasıl olsa çıkacak yani ortaya. Ardından gidiyorlar, geliyorlar. Kardeşi büyüyor, kardeşi gidiyor. İşte Yusuf onun şeyinin içerisine bir tane tas koyuyor, kap koyuyor. Kardeşi onun yanında kalıyor. Bu sefer ağlayarak geliyorlar. İnanmayacaksın gene diyorlar ama Melik diyorlar alıkoydu kardeşimizi. Gene diyor ki fesabrun cemil. Güzel bir sabır. Yakup sabrediyor. Devamında kıssayı biliyorsunuz. Daha sonra Yusuf babasını çağırttırıyor. Ve ne yapıyor? Yusuf'un annesi, babası ve kardeşleri tahta çıkınca hepsi secdeye kapanıyorlar. Allah emrinde galiptir. Allah dilediğini yapar. Ama Allah dilediğini yapana kadar bazen ispatını olmaz, bazen hakkımız gider. Orada da sabretmemiz gerekir. Müslüman orada sabreder. Müslüman orada mızmız çocuk gibi mızmızlanmaz. Sabretmek bütün peygamberlerin vasfıdır. Hasan-ül Basri'nin sözüyle bitiriyorum. Diyor ki sabredin. Ya sabreder kurtulursunuz ya da sabretmez helak olursunuz. Din sabır üzerine kurulmuştur. Allah beni ve sizi sabredenlerden kılsın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbu ileyk.